Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 lipca, minęła 9. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Do pracy nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym posłowie wrócą za pół godziny. Sytuację w Polsce omówią też unijni komisarze. Nie są spodziewane żadne decyzje. W ciągu tygodnia we Włoszech spłonął w pożarach taki obszar jak podczas całego ubiegłego roku. Za pół godziny posłowie wrócą do pracy nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Posiedzenie Sejmu miało rozpocząć się o 9:00. Wcześniej jednak zbiera się Konwent Seniorów. Dowiedziała się Polska Agencja Prasowa od wicemarszałka Stanisława Tyszki z Kukiz 15. Rządzący proponują do projektu szereg poprawek. Z kolei prezydent zgłosił do marszałka Sejmu nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. O tym, kto pozostanie w Sądzie Najwyższym, decydować ma nie minister sprawiedliwości, a prezydent. Zaproponowano też poprawkę stanowiącą, że Sejm będzie wybierać spośród sędziów członków KRS większością 3/5 głosów. Mówił o tym w salonie politycznym Trójki poseł PiS Stanisław Piotrowicz. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, ta, która trafiła na biurko pana prezydenta, nie jest ustawą matką, że tak powiem, jest nowelizacją do wcześniejszej ustawy. I w tej chwili wprowadzamy w ustawie o Sądzie Najwyższym nowelizację, można powiedzieć, równoległą do tamtej pierwotnej ustawy. Prezydent zapowiedział, że nie podpisze nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, jeśli jego projekt o KRS nie zostanie wcześniej uchwalony przez Sejm. Zdaniem posła PO Marcina Święcickiego, przedstawicieli sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa powinno wybierać środowisko sędziowe. Sędziowskie. W jego ocenie propozycja prezydenta w sprawie wyboru Krajowej Rady Sądownictwa nadal zakłada ingerencję władzy ustawodawczej w działalność władzy sądowniczej. Gość radiowej Jedynki zaznaczył jednak, że propozycja prezydenta jest nieco lepsza niż rozwiązania proponowane przez PiS. To, że 3/5 to oczywiście jest trochę lepiej niż zwykłą większością, bo potrzeba przynajmniej Kukiza i jakieś tam jeszcze drobiazgi, które są w Sejmie, zebrać, żeby te 3/5 uzbierać. Ale w dalszym ciągu jest rzeczą nieprawidłową, żeby większość Krajowej Rady Sądowniczą i tych 15 sędziów, przedstawicieli sędziów, wyznaczał większość nawet kwalifikowana w Sejmie. Pracą nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym towarzyszą protesty przed Sejmem, a wieczorem także przed Pałacem Prezydenckim. Sytuację w Polsce omówią na swym cotygodniowym posiedzeniu unijni komisarze. Przewodniczący komisji Frans Timmermans ma przedstawić informacje na temat ostatnich wydarzeń, w tym reformy sądownictwa. Nie są spodziewane żadne decyzje. Rzecznik komisji Margarity Skinas powiedział, że to będzie pierwsza dyskusja komisarzy o reformach wymiaru sprawiedliwości. Dodał, że przyjmowane ustawy nie są jeszcze obowiązującym prawem, a więc to nie jest moment na decyzję, bo sytuacja jest rozwojowa. Komisja z dużym niepokojem obserwuje wydarzenia w Polsce i oceni sytuację, kiedy się wykrystalizuje. Planowaną dyskusję Komisji Europejskiej tak skomentował minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Mam nadzieję, że nie zachowa się historycznie, dlatego że ta dyskusja się dopiero zaczęła. Nie ma potrzeby, aby jakiekolwiek instytucje zewnętrzne w ogóle się tym zajmowały. Ale z nieoficjalnych informacji wynika, że komisja już sprawdza, czy część planowanych zmian w sądownictwie może być zakwestionowana w postępowaniu o naruszenie unijnego prawa, które może się zakończyć pozwem do Trybunału Sprawiedliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana za godzinę wystartuje kampania Wielki Powrót. Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk przedstawi założenia ustawy o repatriacji Polaków ze wschodu. Repatriacja dotyczy osób, które były deportowane, bądź też ich przodkowie byli zesłani w głąb Związku Radzieckiego. Polskie władze szacują, że w ciągu 10 lat do kraju może przyjechać około 10 tysięcy takich osób. Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Dariusz Bonisławski powiedział, że akcja, o której dzisiaj będzie mowa, ma pomóc mieszkańcom Polski w zrozumieniu, czym jest repatriacja. Ważne jest, żeby Polacy przyjęli tych ludzi jak swoich rodaków, żeby takie podstawy pełne otwartości, pomocy były, muszą mieć wiedzę. Wiedzę na temat tego, czym jest ustawa repatriacyjna, skąd ci Polacy się wzięli w Kazachstanie. Większość założeń nowelizacji ustawy o repatriacji weszło w życie jeszcze na początku maja. Ustawa ma ułatwić przyjazd do Polski, między innymi poprzez rozszerzenie pomocy, w tym finansowej dla repatriantów. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Tylko w ciągu tygodnia we Włoszech spłonął w pożarach taki obszar jak podczas całego zeszłego roku. Od 8 do 15 lipca spaliło się ponad 27 tysięcy hektarów. Tak wynika z raportu Europejskiego Systemu Informacyjnego o Pożarach Lasów przy Komisji Europejskiej. Najnowsze dane ogłoszono w kolejnym dniu walki z pożarami w wielu częściach Włoch. Od poniedziałku płonie las na peryferiach Rzymu. Według śledczych to podpalenie. Na zboczach Wezuwiusza wciąż pojawiają się kolejne płomienie. spotkania o 20:45. W Tour de France kolarze powalczą dziś na 17 etapie. W żółtej koszulce pojedzie, tak jak ostatnio, Chris Froome, za którym, albo przed którym, w zależności od potrzeb, podąża jak cień jego pomagier Michał Kwiatkowski. Tiger Woods zjeżdża po równi pochyłej światowego rankingu golfistów. Wypadł już z pierwszego tysiąca, a ostatnio wyprzedził go nasz Adrian Meronk. Przykro patrzeć na taki upadek wielkiego, dawniej mistrza. Za to we Wrocławiu czuć pozytywne wibracje. Rozpoczęcie The World Games jest tuż, tuż. Wiadomo, że w ceremonii otwarcia weźmie udział szef Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach. Wiadomo także, że kolejny serwis sportowy w Trójce po 17. Sporo słońca, więcej chmur jedynie na wschodzie i południowych krańcach kraju. Na wschodzie możliwe przelotne deszcze, na południu nawet burze. Słupek rtęci rośnie, 22 stopnie w Suwałkach, 24 w Białymstoku, 26 w Toruniu i Gorzowie, 28 we Wrocławiu i Rzeszowie, 30 w Zielonej Górze i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Najnowszy wodoodporny depilator Braun z 4 dodatkowymi nasadkami do depilacji, na przykład twarzy i bikini, za jedyne 649 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Pucku i Krynicy Morskiej na trasie Lata z Radiem. Drap z drapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour ma być super rabat na wybrane telewizory i smartfony. Aż 20% w postaci e-bonu na kolejne zakupy. I tak od piątku 21 lipca do niedzieli 23 lipca. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Noszę aparat ortodontyczny. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką, pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie. Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral dostępny w aptece oraz na stronie www.ortoveral.pl. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon LG K4 Dual SIM 5 cali za jedyne 449 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Lista przebojów Toyoty. Ile słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz. Nie widziałeś jeszcze tak słonecznych promocji na przebojowe modele Toyoty. Na przykład Toyota Corolla w cenie już od 63 900 zł z klimatyzacją i radiem z systemem Bluetooth w standardzie. Sprawdź też promocje na pozostałe modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, program do południa. Dziś z trochę innej perspektywy. Mam dzisiaj ogląd świata z południa Polski. W związku z wczorajszym koncertem Bad Heart zasiedziałem się trochę i dziś korzystam z uprzejmości wspaniałego studia rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach przy ulicy Ligonia 29. Ale wszystko tak jak normalnie. Myśliwiecka tam, gdzie Myśliwiecka, 359, wspaniale dzisiaj wygląda. Katowice skąpane w słońcu i zapowiada się niesamowicie upalny dzień. No i z tej perspektywy słońca Katowic pięknie wyglądają także nasze trójkowe płyty. Pierwsza z nich to płyta, na której napis Van Morrison. I don't know why. And time seems to go by so fast.

Ten koncert odbył się w bardzo zimnym dniu, 6 grudnia, na Stadionie Narodowym. I wtedy pojawił się zespół Red Box. We're high. Zapraszamy do reklamy. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. To jaka diagnoza? Ból nóg, obrzęki i kurcze mogą wskazywać na żylaki. Co pan proponuje? Zastosować Rostil, bo przyczyny żylaków mogą być dwie. Osłabienie żył i zakrzepy. A Rostil wpływa na obie. Poza tym Rostil jest teraz dostępny bez recepty. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Wcześniej nie zastanawiałem się nad zmianą, jednak farmaceuta przekonał mnie, żebym zamiast starego blokera potu kupił superskuteczny Medispirant. Wystarczy stosować go raz w tygodniu, a przy tym nie podrażnia, bo Medispirant nie zawiera alkoholu. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność. Wystarcza na cały sezon i kosztuje mniej, niż mógłbym się tego spodziewać. Medispirant nie ma sobie równych. Z czystym sumieniem polecam go Tobie. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:30. Informator ekonomiczny. Łukasz Bąk z dziennika Gazety Prawnej, Wiktor Legowicz. Witam. Dzień dobry panie Wiktorze, dzień dobry państwu. Panie Łukaszu, nie ukrywam, ucieszyłem się. Mianowicie Polacy, przede wszystkim z Wielkiej Brytanii, coraz częściej kupują bilety powrotne. Wracają naprawdę? Wszyscy powinniśmy się cieszyć. W sytuacji, w jakiej jest polska demografia, każdy Polak, który wraca z zagranicy i który przychodzi na świat, jest tak naprawdę na wagę złota. Oczywiście są to takie pierwsze pierwiostki, ale rzeczywiście od momentu, kiedy prowadzone są badania takie migracyjne przez GUS, czyli od 2008 roku, po raz pierwszy mamy nadwyżkę przyjeżdżających w porównaniu z tymi, którzy wyjeżdżają za granicę. To póki co jest tam kilkanaście tysięcy ten bilans in plus, ale to świadczy o tym, że rzeczywiście pierwsza taka jaskółeczka już jest za nami. W 2016 roku przyjechało ponad 60 tysięcy Polaków. Głównie z wysp, a zdecydowało o tym kilka czynników, między innymi Brexit. To najbardziej. Najbardziej zapewne, ale także poprawiająca się sytuacja tutaj w kraju, czyli malejące bezrobocie, łatwiejszy dostęp do rynku pracy, szereg innych czynników, na pewno też 500+, i tak dalej, i tak dalej. Więc spodziewają się analitycy, że ten trend będzie w kolejnych latach kontynuowany i będzie rósł. Panie Łukaszu, nowe prawo wodne przyjęte przez Sejm i podobno ceny dla indywidualnych odbiorców nie pójdą w górę. Podobno, ale życie pokaże jak zwykle. A czy w ustawie jest zagwarantowane, że w 2018 i 2019 roku rzeczywiście podwyżek nie można wprowadzać? No tak, pytanie, co będzie od 2020 roku. No, tak naprawdę, mówiąc kolokwialnie, na dwoje babka wróżyła. Nie zdziwiłbym się, gdybyśmy rzeczywiście odczuli te podwyżki w swojej kieszeni po 2019 roku, ale tak jak mówię, to jest zbyt daleka perspektywa, żeby cokolwiek przesądzać w tym momencie. Wstępne założenia były takie, że 10-krotnie miała zdrożyć. Tak, ale ja też pamięta nie podejrzewam, pan, żeby te skoki były aż tak duże, bo nikt by tego nie zniósł, ale no, wyobraża pan sobie zamiast 200 zł, jakby pan 2000 zł płacił za wodę. Mnie się wydaje to nierealne i myślę, że nawet gdybyśmy zobaczyli nagły trend wzrostowy i to jakiś dynamiczny i taki, który sugerowałby, że w przyszłości ta woda może podrożyć nawet nie 10, ale 2 czy 3-krotnie, to też moglibyśmy się spodziewać jakiejś reakcji ze strony polityków, bo żaden budżet domowy by tego nie udźwignął. No tak, cieszymy się ze zniesienia roamingu. Pan też chyba się cieszy, prawda? Teraz wrócił pan z Włoch. Tak, wróciłem. Dzwonił i muszę przyznać, swobodnie. To, że dzwoniłem i wysyłałem SMS-y, no to jedno, ale fakt, że przez 2 tygodnie miałem swobodny dostęp do internetu w smartfonie i mogłem wszystko w zasadzie, tak jak w Polsce, sprawdzać, to oglądać, nie miałem żadnych ograniczeń, to rzeczywiście odczułem, bo w zasadzie rachunek przyszedł identyczny, jak gdybym był w Polsce. Kraju. Tak. A tymczasem operatorzy myślą, jak tu zwrócić sobie wzrost kosztów. Tak, bo podobno... Ale nie naszym kosztem, podobno. Podobno, nie podobno. Naszym kosztem, ale to się wszystko okaże, jak zobaczymy nowe cenniki abonamentów jesienią na przykład. Niemniej rzeczywiście odczuwają wzmożony ruch tych, którzy wyjeżdżają za granicę, bo na przykład u niektórych operatorów podobno kilkunastokrotnie wzrósł przesył danych, i to w ciągu zaledwie, prawda, miesiąca od momentu wejścia w życie nowych przepisów, kilkunastokrotnie wzrósł przesył danych tych, którzy wyjeżdżają za granicę. No oczywiście dla operatorów to jest kwestia rozliczeń z operatorami zagranicznymi, to jest raz. Dwa, zapchane sieci, które powodują, że trzeba więcej w nie zainwestować. Więc z jednej strony... To kosztuje. Tak, a to wszystko kosztuje. Pytanie, gdzie zaczną tych pieniędzy tak naprawdę szukać? Czy w naszych kieszeniach, czy w zupełnie innych źródłach? Na razie zapewniają, że nie w naszych. No. Zobaczymy, panie Wiktorze. W zasadzie nie ma już ofert wyjazdów z ostatniej chwili. Najlepiej kupować kilka miesięcy wcześniej. Popularne tak last minute się skończyło, tak? Skończyło prawda? Kilka się. Lat temu nie było, że pamiętam, sam wyjeżdżałem na takie i wycieczki. Pan, tak, no wystarczyło w środę kupić, żeby w czwartek albo w piątek wylecieć naprawdę za połowę ceny. Tak. A teraz faktycznie, jak obserwuję ten rynek, to okazuje się, że to jest margines tego rynku, te oferty last minute i najczęściej one nie są zbyt atrakcyjne. Oczywiście można ustrzelić jakąś super okazję i cenowo, i fajne miejsce, i fajny hotel. Niemniej rzeczywiście są to już wyjątkowe przypadki. Czyli first minute. No, ale już od lat pewnie pan kojarzy, tur operatorzy promują first minute, tak. I faktycznie tutaj, jak pisze Rzeczpospolita, widać już różnicę, to znaczy o ile kilka lat temu zaledwie 15% Polaków kupowało w ten sposób wycieczki w first minute, to teraz już robi to 1/4 i zapewne jak ludzie zobaczą, jak wygląda sytuacja teraz w tym roku na rynku, to w przyszłym roku znowu ten odsetek tych, którzy zarezerwują first minute, będzie większy. Sąd Najwyższy we Włoszech orzekł, że oszustwem jest nieinformowanie klientów restauracji o tym, że dania przygotowane są z mrożonych produktów. No ciekaw jestem, jakbyśmy w polskich restauracjach... Euro. 2000 euro. No to solidne danie. Solidne danie mu zaserwowali w takim razie. No właśnie, ciekaw jestem, gdybyśmy wprowadzić taki przepis w Polsce, że to ile restauracji by na tym poległo. No bo Włochy, wiadomo, no mają kuchnię, która jest uznawana na świecie za dobrą, przynajmniej dobrą, o ile nie bardzo dobrą i taką dosyć naturalną. No więc pytanie, jak na tle Włochów wypadliby Polacy. Łukasz Bąk, dziennikarz Gazety Prawnej, i Wiktor Legowicz. Dziękuję panie Wiktorze, dziękuję państwu. I do jutra 9:30. Autopromocja. Sobota w Trójce. O 10:00 Wojciech Cejrowski i jego audycja podzwrotnikowa, czyli muzyczna wyprawa do tropikalnych miejsc. O 11:00 Marek Niedźwiecki zaprasza na Markomanię, a w niej 2 godziny muzyki najwyższej próby. O 13:00 instruktorki Agnieszka Szydłowska i Agnieszka Owszańska namawiają do odwiedzenia Radiowego Domu Kultury. A o 15:00 Dariusz Rosiak zda państwu raport o stanie świata. Sobota w Trójce. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz już wiemy, jak sprawić, aby podróż samochodem minęła naszemu dziecku bez dyskomfortu lokomocyjnego. Sadzamy je na przednim fotelu. Ustawiamy nadmuch na twarz. Ale przede wszystkim podajemy mu Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Zingiberi z Rizoma zmniejsza odczucia wymiotne i skołowanie podczas podróży. Olu, jak się czujesz? Super! I zobacz, nie jest senna ani otępiała. Dobrze, że wybraliśmy Lokomotiv. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład pralka Samsung Slim 1000 obrotów, klasa A++ za jedyne 979 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I audycja Do Południa, dziś nadawana z Katowic po wczorajszym koncercie Bad Heart. Właśnie tutaj i o tym koncercie jeszcze będziemy mówić. A wczoraj śmiem twierdzić, że połowa sali zgromadzona w Centrum Kultury imienia Krystyny Bochenek w Katowicach to byli słuchacze programu trzeciego i była okazja do rozmów o tych koncertach, które za nami i tych koncertach, które przed nami. Czekamy wszyscy na obecność w naszym kraju ponowną fenomenalnego młodego gitarzysty, który nazywa się Kenny Wayne Shepherd. Jeszcze przyjedzie, jestem tego pewien, dlatego że w Polsce czuł się fenomenalnie i te słowa, które adresował do polskiej publiczności, nie były tylko kurtuazyjne. Mówił, że świetnie mu się gra, że jesteście świetną publicznością i na pewno przyjedzie i jeszcze zagra, a ja mam nadzieję, że zagra także podczas najbliższego wydania listy przebojów programu trzeciego, bo utwór Baby Get Gone w zestawie do głosowania proszę odnaleźć Kenny Wayne Shepherd Band. Młody gitarzysta i fenomenalny zespół. I jak mi się wydaje, bardzo przyzwoite nagranie. A teraz wracamy do wczorajszego koncertu. Wszystko rozpoczęło się punktualnie. Gdyby Państwo chcieli zobaczyć, jak świetnie wygląda Bad Heart, 10 minut przed rozpoczęciem koncertu udało się zrobić zdjęcie za kulisami wczorajszej sceny. No i to zdjęcie znajdą Państwo na stronie internetowej programu trzeciego. A sam koncert fenomenalny. Bad w znakomitej formie i ci z Państwa, którzy wczoraj byli na sali koncertowej, a wcześniej widzieli Bad w naszym kraju, mówili, że ten koncert był do tej pory najlepszy i ja się chyba przychylam do tych słów. Bad ma niesłychaną zdolność, co zawdzięcza niebywałym warunkom głosowym. Ma niebywałą zdolność do tego, aby

Jolanta. Z panem Piotrem jeszcze długo po zakończeniu tego koncertu byli mocno rozentuzjazmowani. Mam nadzieję, że podróż do Nysy minęła dobrze i że teraz w zdrowiu i szczęśliwi słuchają nas właśnie w tym mieście. Pozdrowienia dla pani Jolanty i dla pana Piotra, którzy wczoraj cudownie uczestniczyli, jak zresztą bardzo wielu słuchaczy Trójki, w koncercie Beth Hart w Katowicach. No a teraz za 10:10 i jak zwykle o tej porze Jan Niebudek. Z dala od Trójki. Dla wielu to jedna z najciekawszych młodych postaci ze świata pop. Najciekawszych, bo jej koncertom towarzyszył już zarówno pisk nastolatek, jak i uznanie u bardziej wyrobionej publiczności. Tej, która lubi, gdy banalna gwiazdka pop nagle pokazuje swoją drugą twarz. W przypadku Miley Cyrus, bo o niej mowa, była to twarz bardziej niegrzeczna niż można sobie wyobrazić. Dawna gwiazda serialu Hannah Montana, serialu Disneya, przeszła niemalże na stronę kontrkultury, współpracując z The Flaming Lips, Arielem Pinkiem, Big Seanem, a później efekty swojej pracy w postaci albumu oddając za darmo fanom. Towarzystwo to razem stworzyło muzykę psychodeliczną, albo wręcz psychoaktywną, tak jak różnego rodzaju używki, od których aż kipi ten materiał. Temu wszystkiemu towarzyszyła jeszcze otoczka koncertowa. Miley występowała topless, często w przerysowanych stylizacjach rodem z filmów dla dorosłych, nieraz wywołując przy tym skandale, a najgłośniej było o jej występie na rozdaniu nagród MTV w 2013 roku, kiedy to pojawiła się na scenie u boku nieco już zapomnianego Robina Thicke'a i wykonała pewien słynny układ choreograficzny, o którym później rozpisywały się media na całym świecie. Cyrus spotkała się wtedy z krytyką ze strony części dotychczasowych fanów i fanek, najczęściej młodszych od siebie dziewczynek, a zwłaszcza ich rodziców. Piosenek z płyty nagranej z The Flaming Lips raczej nie mogły także zagrać te największe stacje radiowe, bo nie były to do końca nagrania pasujące do głównego nurtu. Tak było, a teraz jest tak. I never came to the beach, we stood by the ocean. I never sat by the shore under the sun with my feet in the sand, but you brought me here. Prosta piosenka, pop na poziomie, choć już bardziej pasujący do komercyjnego radia niż do audycji z muzyką alternatywną. Malibu zapowiada nową płytę Miley i mówi o tym, jak dobrze jest być przy tobie w Malibu. Przy tobie, tu Miley nawiązuje do swojego narzeczonego, a zaręczyny z nim ostatnio zresztą manifestuje. Niedawno wystąpiła na nagrodach Billboardu w stonowanej kreacji, fryzurze, nie eksponując tatuaży, za to właśnie eksponując zaręczynowy pierścionek. Do tego wszystkiego udzieliła niedawno wywiadu, w którym wspomina skandale i zdaje się trochę ich żałować. Przyznaje także, że skończyła z używkami. A zatem, córa marnotrawna show biznesu wraca do świata żywych? Jak pisze New Yorker, zaspokaja w ten sposób naturalną u każdej gwiazdy pop potrzebę metamorfozy, otwarcia nowego rozdziału, co jest niezbędne, żeby podtrzymać zainteresowanie publiczności. Oczywiście można także dodać, że być może chodzi po prostu o pieniądze. Tak zwany normalny wizerunek i normalne piosenki, czyli wpadający w ucho pop, mogą zarobić więcej niż psychodeliczne utwory, w których otwarcie przyznaje się do zażywania narkotyków. Publicystka New Yorkera Amanda Petrusich pisze jednak, że zmiana ta zachodzi chyba jednak zbyt łatwo i że to w jakimś sensie zawód. Tak jakby dziewczyna, która chciała przekraczać granice, teraz nagle miała zrozumieć swój błąd, cudzysłów, to jest, że drogą do spełnienia są jednak zaręczyny i ślub, a nie właśnie burzenie konwenansów. Podobnie zresztą zarzuca się Miley rzecz nieco trudną do zrozumienia w Polsce, a mianowicie rzekome przejmowanie i wykorzystywanie kultury czarnej Ameryki do własnych potrzeb, czyli hip-hopu na potrzeby albumu Bangers. Co ma być po prostu zabawą dla białej dziewczyny, która potem, jak już pobawi się motywami hip-hopowymi, może wrócić do wizerunku grzecznej dziewczyny, idealnej Amerykanki. A krytycy dopowiedzieliby białej Amerykanki. Zarzuty amerykańskich publicystów zostawmy. Klip do Malibu obejrzało już ponad 200 milionów ludzi. O ile przemiana artystki jest szczera, można jej tylko pogratulować. A może to po prostu kolejny dowód na to, że w popkulturze nadchodzi czas wielkiego uspokojenia, prostych melodii, mniejszej liczby nagości i używek.